राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 23 मई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान अपना है, ये शरीर संसार अपना नहीं है, ये भगवान का है। और शरीर भगवान अपना है तो अपना है उसको तो अपना न माने, और अपना नहीं उसको अपना मानने से ये गलती हुई है। विकार कर लेगी वास्तव में परमात्मा वो अपना खास है, क्यों भगवान ने कहा मैं ही अंश हूँ जीव लोग, मेरा ही अंश है ही, तो हम केवल भगवान के ही अंश है। मम एव अंश कहा ना, केवल मेरा ही अंश है, ये अनादिकाल से अंश, कब से हुआ ये नहीं है, अनादिकाल से मेरा ही अंश है। तो हम भगवान के ही हैं और भगवान ही हमारा है, हम संसार के नहीं और संसार हमारा नहीं है। हमारा नहीं है इस बात से सेवा करनी है, कोई बाहर से आ जाए तो उसकी सेवा करनी है, मेहमान है, इसलिए से हमारा नहीं है संसार की सेवा करना है, या भगवान को अपना मानना है। सेवा शरीर की भी करनी है, शरीर की भी, आलस में, प्रमाद में, आराम में, समय शरीर को नहीं रखना है, खाने पीने में संयम रखना है, ये शरीर की सेवा है। इसको आलस ही प्रमादी बना देना, खाने पीने वाला कर देना, ये सेवा नहीं संसार, ये शरीर की ये दुर्दशा करना है। तो शरीर की भी सेवा करने, सूक्ष्म शरीर की भी, कार शरीर की भी, ये सब संसार है, इनकी सेवा करना है, इंद्रियों का संयम करना है, ये इनकी सेवा है, इंद्रियों में लगना है, ये साथ अत्याचार है, इसका नाश करना है। शरीर बहुत नष्ट हो जाएगा, आज जो उपाय हो रहा है शरीर के नाश करने का उपाय कर रहे हैं, जल्दी मगर जल्दी मरे, जल्दी मरने की बात हो रही है। तो कई दिन रहना देना चाहिए शरीर को, कितना जल्दी नाश नहीं करना चाहिए, इसी की सेवा करो, संसार की सेवा करो। शरीर को संसार को अपना न मानना, भगवान को अपना मानना, ये खास बात है। मेरा भाई दसवीं यही तो है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं है, न शरीर है, न इंद्रिया है, न मन है, न बुद्धि है, न अहम है, कोई नहीं मेरा, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये जिसका स्वरूप है वो मीरा भाई का स्वरूप है साक्षात। भाई हो चाहे बहन हो, कोई बहन हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे भगवान है। और भगवान मेरे हैं तो दूसरा कोई मत हो क्या है, और भगवान मेरे नहीं यार सब संसार में हो तो क्या निहाल करेगा, क्या निहाल करेगा ये, अरे भगवान मेरे है तो दूसरा कोई मत हो। साई जो सौला हो रावणा हो अनेक, क्या करेगा, बाण भंगो कर सके जो जगभेरी हो, 9,010 गर्भ कठोर कठोर दर्भ शीर, भगवान अपने हैं। निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, भगवान को अपना मान करके, अपना भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जागे सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, और कोई मेरा नहीं है। ये भगत की दृष्टि है, और दार्शनिक दृष्टि होती है, दार्शनिक दृष्टि से ऊंचे से ऊंचा दर्शन ये है कि वास्तव में परमात्मा तत्व में सिवाय दूसरी कुछ ही है नहीं, दार्शनिक दृष्टि से। विचारकों की दृष्टि से भी तत्व एक ही है परमात्मा ही, और कोई है नहीं, कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकते ही नहीं, एक परमात्मा ही है। दास दृष्टि से यही है और आस्तिक दृष्टि से यही है, मेरे तो कोई दरकार है, दूसरा है कि नहीं, अपना मतलब नहीं। श्रद्धा विश्वास दृष्टि से दूसरा है कि नहीं है, हमें क्या मतलब उसे, हमें किसी से मतलब नहीं, हमारे तो भगवान है, और है तो अच्छा और नहीं है तो अच्छा, है तो क्या परमात्मा की कोई लीला है, कोई परमात्मा का स्वरूप है क्या है। ममता ममपद कंज, रामायण माया है कि ये जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवार दस बताए, इन दस से ममता तोड़कर भगवान के चरणों में ममता के मेरे तो बस। जननी जनक संबंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवार सबकर ममता था, सब मेरा नहीं है, मेरा तो एक भगवान है। मऊ पद बांध मेरे डोरी पटकर धागा है, तो धागा है इनको बनाकर एक डोरी बनाकर भगवान में बांध दो, भगवान के चरणों में बांध दो, चरणों में बांधने पर भगवान भाग नहीं सकते, भाग तो गिर पड़ेंगे। मऊ पद मन बांध, अरे भगवान है तो मन भी लटकता ही जाएगा, मन बांध दिया मन लटकता ही जाएगा, कौन के साथ मन को लगा रहे हैं मेरा, तो मन को मन लगा दे, मेरे तो मेरे घर को पाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो मेरे घर को पाल दूसरा न कोई, कैसी मौज की बात है, कैसे आनंद की बात है, हमारे प्रभु हैं, मेरे हैं प्रभु, मेरे मेरे अपने खुद के, मेरे हृदय गोपाल दूसरा कोई, दूसरे मेहमान है तो सेवा तो सभी करनी, मेहमान हो तो उसकी सेवा करनी चाहिए, आवादे करो, भक्ति करो, सुख पहुंचाओ, अपना मत मानो, ये अपना नहीं है, अपने शास्त्र निवार नहीं है, ये तो सब आए हैं बिछड़ेंगे, मेहमान है आज सेवा कर दो, अन्न से धन से वस्त्र से आदर सत्कार से, जय राम जी, भगवान अपने उसके साथ रहो, अपने सुख दुख की भगवान को कहो, जो बात करना हो भगवान को, बच्चा जैसे अपनी माँ से कहना कहता है ऐसे अपने प्रभु से कह दो, जो बात आओ मन में कह दो भगवान से, मेरे तुम घर को बोल दो, कोई मौज हो जाए, आनंद हो जाए, सदा दिवाली संत के राठो भर आनंद। देखो आदमी देने से फंसता है, देने से नहीं फंसता है, कुटुंब की आप सेवा करो फंसोगे नहीं, सेवा चाहो तो फंस जाओगे, सेवा लोगो तो फंस जाओगे, सेवा आशा रखो तो फंस जाओगे, सेवा की आशा रखना, इच्छा रखना, सेवा की कामना रखना, सेवा लेना, इसमें फंस जाता है आदमी, अब सेवा लेनी नहीं है, सेवा की आशा रखनी नहीं है, सेवा करनी है तो फंस फसाव नहीं हुई, ये फसाव जड़ को अपनी तरफ खेचने से होते हैं, जड़ का त्याग करने से बंधन मुक्त होते हैं, बंधन मुक्त सेवा करने से मुक्ति हो जाती है, कुटुंब भी सबकी सेवा करो और सेवा का चाहना मत रखो, मोह मिट जाएगा, अगर सेवा की इच्छा करे अनुकूलता इच्छा करे तो फंस जाओगे, अगर इच्छा करने से अनुकूलता मिलती नहीं फसावट फसावट होगी तो क्यों फसावट करे, भगवान की चीज है, भगवान को दे दो, भगवान को सपनी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसी मौज की बात है, आनंद की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है, आपत मिट जाइए, मनुष्य को वह में अपना होता है वो ठीक है, अरे अपना ही बांधेगा, जो अपना होता है वो बांधता है, भगवान अपना होता है तो वो खोल देता है, क्योंकि वो अपना है, अपना है नहीं उनको अपना बांधा है तो उसमें फंसेगा, ईमानदारी नहीं है ना। मेरे तो क्या धर्म गोपाल दूसरा ना कोई आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, बड़ी प्रसन्नता हो। सेवा करने के लिए तो सभी अपने हैं और अपने लिए कोई अपना नहीं है, अपने लिए कोई अपना नहीं है। भगवान को भी अपने लिए नहीं मानो तो और बढ़िया है, पर मान ले तो कोई दोष की बात नहीं, भगवान की भी सेवा करेंगे हम तो सबकी सेवा करेंगे। हनुमान जी महाराज सेवा करें तो भगवान ऋणी हो गए, भगवान ऋणी हो गए, सीता जी ऋणी हो गए, लक्ष्मण जी ऋणी हो गए, भरत जी ऋणी हो गए, सब घर वाले ऋणी हो गए, हनुमान जी महाराज खुले हो गए। तो सेवा करने से बहुत लाभ है, सेवा की आशा रखने से आशा ही परमम दुखम नहीं राशि परमम सुख, बड़ा आनंद है ये आशा रखने से आदमी फंसता है, अब से निराश लगे भाई कुछ लेना नहीं, मौज रहेगा आनंद रहेगा एकदम। ये विद्या है संसार में रहने की, सर रहने की विद्या है, अटकल है, एक युक्ति है, एक बढ़िया विद्या है। प्रतिकूल रहने वाले बांधते नहीं है, लगती है बुरी, आजकल के छोरा नहीं मानते, बहुआ नहीं मानते, घर वाले कहते क्या छोरा मानते नहीं, बड़ी अच्छी बात है। न मानने पर भी आपका मोह और फंसावट हो, मानने लग जाए तो क्या दशा होगी, नहीं मानने पर भी मोह आता है, मानेंगे तो फंस जाएंगे, भगवान की कृपा है। आजकल भगवान सस्ते हैं दोनों तरह से, भगवान को कोई पूछता नहीं इस वास्ते सस्ते, और संसार का कोई अपनी बात मानता नहीं इस वास्ते संसार बैराग, और भगवान खैर दोनों बातें आजकल अच्छी है, संसार में फसावट नहीं हो गई, भगवान जल्दी मिलेंगे, दोनों तरफ से लाभ है। कैसे मौका मौका बड़ा सुंदर है, करे जुगे सब जुग आना नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गुण विमल भगवत रूप बिना ही प्रयास, बिना प्रयास उद्धार हो जाए, ऐसा बड़ा सुंदर मौका है। ये मौका है भाई, अवसर है, बढ़िया अवसर आया हुआ है, भगवान में लग जाओ अपने, तो बहुत बढ़िया मौका है। लोग अभी भगवान को चाहते ही नहीं तो भगवान निकम बैठे, कौन कोई पूछता ही नहीं, इस वास्ते तो कोई पूछेगा तो भगवान को ग्राहक मिल जाएगा, तो बड़ी सस्ती भगवान जो चीज कोई खरीदता नहीं वो सस्ती हो जाती है, मौका बढ़िया मिला है। और मौके का पता लग गया अपने को, गंगा जी की धारा, उत्तराखंड की भूमि, सत्संग दी, गीता रामायण अपने ग्रंथ, भगवान का नाम, भगवान की बातें, कितना मिला है अवसर, सुंदर मिला है मौका है। समय चूक पुनः का पछताने, का भरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनः का पछताने, मौका बहुत बढ़िया है भाई, बड़ा सुंदर अवसर है। राम नाम की लूट है, लूट आज तो लूट है भगवान की, जो सावचेत हो जाए लूट लो पड़े तो भगवान को, प्रभु हमारे हैं, प्रभु हमारे हैं, हमारे प्रभु हैं, प्रभु हमारे, बड़ा अवसर मिला है। यहाँ देखो आप लोग काम है, कोई धंधा है, कुछ भी, कोई दुकान है, खेती है, गाय है, कोई बच्चे, केवल भगवान का ही भजन, भगवान की चर्चा, भगवान का ही चिंतन, गीता जी का पाठ, गंगा जी का स्नान, सब ठीक ठीक अवसर मिला है, बहुत बढ़िया। मौका मिल गया मौका, तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए, फिर आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। देखो एक नौकर रखा और क्या तुम बैठ जाओ यहां काम कहेंगे, दिन भर काम नहीं गया तो उसी नौकरी पक गई। हम भगवान के लिए बैठ जाए, भगवान के लिए स्नान करें, भगवान के लिए काम करें, तो भगवान पर असर पड़ेगा। वो हमारे बैठ रहे, हमारे लिए बैठे हैं ये, भगवान के लिए आए हम, सत्संग के लिए आए, सत्संग के लिए रहते हैं, भगवान के लिए भाव बनाओ, कोई तुम्हारे लिए आए हैं, सिवाय तुम्हारे हमारे ये क्या काम है। पता कोई पैसा पैदा होता है, कोई पढ़ाई पर पढ़ाई मिलती है, कोई आराम मिलता है, अब मिलता है आराम, तो गंगा जी ठंडी ठंडी देखती है, ठीक ही है, परंतु वास्तव में हम आए हैं आपके लिए। भाव ये रहे ना भाव, तो भाव का असर पड़ता है। मदर थे त्यक्त जीविता मेरे लिए, सुदर्शक चक्र ने चक्र जो दुर्वासा के पीछे लगा, तो दुर्वासा ब्रह्मा जी गए, शिव जी गए, भगवान के पास भी गए, सब जगह भागे। भगवान से कहा महाराज आपका चक्र है, भगवान के भाई मेरा नहीं है, समझे, चक्र तो अम्बरीश को दिया हुआ है, समझे, उपाय बता सकता हूँ, शख्स नहीं कर सकता, अम्बरीश प्रॉपर वो करेगा, समझा। हम भक्त पराधीरो ये स्वतंत्र द्विज साधु फिर नहीं हो भक्त भक्त जला प्रिया, मेरा तो मन खेल दिया अम्बरीश ने, मैं तो हम भक्त पराधीन हूँ, मैं तो पराधीन हूँ, हमारे बड़ी हाथ पात्र कर दिया साहब, ये बात है महाराज, कैसी मौजूदी बात है, भक्ति से भगवान पर अधीन हो जाए, कैसी बात है, मेरे लिए सब ये दारागार पुत्रात्र वित्तम प्राणम एवं परम हित्वामाम शरण यथा सब छोड़ मेरे शरण हो गए, अपना जितना कुटुंब है उनको छोड़ करके कथम त्याग त्यक्त है, उनका त्याग कैसे कर सकता हूं। अरे सीधी बात है भाई, आपके तो बहुत काम बना, एक बात ये धारण कर लो, हम तो भगवान के हैं, भगवान के लिए आए हैं, यहां बैठे हैं भगवान के लिए, और हमारे क्या काम है यहाँ, कोई व्यापार नहीं, कोई लेन देन नहीं, प्रभु के लिए आए हैं, तो प्रभु का असर पड़ेगा, इतना माम शरण नहीं आता, धार आगार पुत्र आपदा वित्तम प्राणम इमं परम प्रभु को भी छोड़ दिया, हित्वा मां शरण गया था, तो भगवान के लिए आए हैं, भगवान के लिए बैठे हैं बस, अब तुम्हें तुम्हें याद माने आ गए रे दर्द में, तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव, कैसी बढ़िया बात है, कथम तांस त्यक्तुम उसे, उनका त्याग मैं कैसे कर सकता हूँ बताओ, मेरे को जिसने अपना मान लिया, भगवान जैसा नेह निभाते हैं ना, ऐसा कोई है नहीं, ऐसो को दयालु को दयालु जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिष को नाही, ऐसो को दयालु जग माही, जगह जगह हाथ पसारो, जगह जगह गर्ज करो, किसी किसी जगह चाह ना करो, चार में क्या करेंगे, सब विषय माया विभिषण सब भगवान की माया के पश में बिचारे, सब अभाव ग्रस्त है, क्या देंगे आपको, खुद मांगने वाले मांगने क्या देंगे, हर्ता कर दाता आप बिना दाता नहीं कोई, हर्ता करता सबका होई, एक बिना दाता नहीं कोई, हर्ता करता सबका होई, ऐसा दाता कोई है ही नहीं, अपने आप को देते अपने आप को। पत्र पुष्पम फलम तो योग भक्तिया प्रेक्षती तद हम भक्ति फलितम, वो भक्ति का दिया वो फार है। पत्र पुष्प फल जल भगवान ऋण हो जाते, कैसे की बात हो, पत्र पुष्प फल जल जो कुछ मूल्य नहीं रहे वो भी तो मिले, वो व्यवहार में अपन कर दो, भक्ति हो जाएगी भक्ति। जो कुछ हमारा आपका मना हे नाथ हे प्रभु, मोह हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, भय मिट जाएगा, चिंता मिट जाएगी, अपने तो उतर गया भाई, बाहर उतर गया अपना, अपना कोई पूजा नहीं रहा, हम तो भगवान के, भगवान हमारे, अपनी चीज है ना। आप एक कन्या ब्याह देते हो तो भारत हो जाता है, खुशी हो जाते हैं भाई, कन्यादान हो गया, बड़ा आनंद हो गया, ठीक हो गया, कन्यादान हो गया हमारा तो अपना सर्वस्व दान दीन सबका, वो सब सब कुछ भगवान का है, अपनी चिंता किस बात की, चिंता दीन दयाल भगवान को चिंता हो गई। वो मन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को भगवान को चिंता। जो जाको शरण लियो ताका ताकी लाज, उल्टे जल मछली जलर बेहो जात गजराज, जो जाको शरण लियो ताका ताकी लाज। छोटी सी मछली धारा में चढ़ जाए, बड़ी आश्चर्य की बात है, धारा गिरे ऊपर उसी पण पण चढ़ जाओ, कितनी आश्चर्य की बात है। जो कहता है मेरे ही शरण ले रही है, अब क्या करे, मेरे बिना जी नहीं सकते, तो उसको खुल गया। ऐसे भगवान बिना बंदियां जी से ऐसा हो जाए तो फिर सब जगह हो जाए अभ्यात गति, मौत हो जाए। करना क्या है, रहना तो है ही, या तो भगवान के होकर रहो, भगवान का हो, भगवान की तरफ से तो भगवान के हैं ही हम सभी, केवल हाँ हाँ हाँ में हाँ में जाना है, भगवान हाँ में रह जाता आप गई हाँ में। बस जानते हैं अपने मान लेना चाहिए, तो जानते हैं अपने मान लेना चाहिए, भगवान हमारे, कैसी बढ़िया बात है, भगवान हमारे, हम विजमान तुम्हारे सैया, तुम विजमान हमारे हो। भक्ति कहते मैं तुम्हारा मिजमान हूँ, तुम्हारे तो मेहमान तुम्हारे मेहमान आए हम, कैसी मौजूद है गोपाल जी, तुम हम बाल सखा, तुम और नहीं, हमें और नहीं, अपने बालक सखा, जो शरीर जो सखा है वो वेदम का है, ये सखा है, जितने मनुष्य भगवान की सखा है, सब भगवान अपना सखा मानते हैं। एक बात सुनी, घाटी में बैठे थे तो शरणम जी से एक ईसाई ने पूछा कि महाराज ईशो जानते हो, हाँ जानता हूँ मैं, क्या कि वो तो साई का पुत्र है, मैं साई का दोस्त, मेरा सगे भतीजा लगता है, वो बड़ा प्यार करता है, मेरा बड़ा अच्छा लगता है, सगे भतीजा है मेरा, जानते क्यों तो वो तो परमात्मा का लड़का, हम परमात्मा के मित्र, तो हमारा भाई का बेटा है वो। कैसी मौत की बात है, ये करने के नहीं मानने के यही है, हम भगवान के मित्र हैं, सही जो सखा लो हमारे ही सब, हमारा ही कुटुंब है सब, हमारे प्रभु का कुटुंब हमारा ही कुटुंब है, इस वास्ते मौज की बात है, आनंद की बात है। मेरे तो मेरे घर को बाहर दूसरा न कोई, नारायण नारायण नारायण नारायण।